الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشعراء ہے آیت نمبر 109 اس تک کی تفسیر ہو چکی ہے اب 110 آیت سے انشاءاللہ کلام شروع ہوگا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ دین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو و اطیعون اور میری اطاعت کرو تو آپ غور کریں کہ 108 آیت میں یہی بات بیان ہوئی تھی فاتقوا اللہ و اطیعون پھر بیچ میں فرمایا تھا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین تو درمیان میں چونکہ پہلے اللہ سے ڈرایا اس کے بعد اطاعت کا حکم دیا کہ میری اطاعت کرو اور پھر آگے مزید تبلیغ کرنی تھی لیکن بیچ میں رفع بدگمانی کے لیے یعنی بدگمانی کو اٹھانے کے لیے آپ نے یہ کلام فرمایا تھا کہ وما اسألکم علیہ من اجر والا تو چونکہ بات منقطع ہو گئی لہٰذا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کرنے والے کے لیے اس میں ایک عملی نمونہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور بیچ میں اچانک آپ کو کوئی ذہن میں خیال آیا اور آپ نے سوچا کہ یہ وضاحت پہلے کر لوں ہو سکتا ہے بعد میں ذہن سے نکل جائے اور آپ نے بیچ میں ایک ایسی بات بولی جس کا تعلق پہلے والی بات سے اور آگے والی بات سے نہیں ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں جملہ معترضہ ایک ایسا جملہ کہ جس کا معنوی لحاظ سے پہلے اور بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ویسے بیچ میں کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے کہنے کے بعد پھر سابقہ بات سے تعلق جوڑا جاتا ہے تاکہ بات بے ربط نہ ہو جائے یہ بھی ایک بلاغت کا اصول اور ایک قاعدہ ہوتا ہے تبلیغ دین والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بولتا ہے پھر بیچ میں اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے سوچا بعد میں بھول نہ جاؤں پہلے اس بات کو کہہ دیتا ہوں اور کہہ دی تو پھر سابقہ اپنی بات سے ربط پیدا کرے ورنہ اگر ربط پیدا نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے بیچ میں جو جملہ معترضہ یا اضافی بات آپ نے کہی اس کی بنا پر سابقہ بات ذہن سے نکل گئی ہو اور جب آپ اگلی بات کہیں تو لوگوں کو وہ بات بالکل بے ربط سی محسوس ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس لیے اپنے کلام کو بے ربطگی سے بچانے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بیچ میں کوئی اضافی بات کہہ دی تو سابقہ بات کو تھوڑا سا دوبارہ دہرا دیں تاکہ اگلی والی بات کا اس سے ربط قائم ہو جائے اور یہی طریقہ اساتذہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بات بول رہے ہیں سمجھا رہے ہیں طلباء کو اور درمیان میں کوئی اضافی قصہ آ گیا کوئی اضافی بات آ گئی تو جب دوبارہ وہ سبق سمجھانے لگیں تو ذرا پچھلی بات کو دہرا لیں تاکہ ربط قائم ہو جائے اور اگلی جو بات یا اگلا مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ اجنبی محسوس نہ ہو لہٰذا دوبارہ اس مضمون کو دہرایا کہ فتقوا اللہ و اطیعون تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قالوا انہوں نے کہا انؤمن لک کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں واتبعک الارذلون حالانکہ آپ کی تو ذلیل لوگوں نے پیروی کی ہے ذلیل انہوں نے کہا ارذل سے مراد ذلیل ذلیل سے مراد ان کے نزدیک جو تھا کہ یہ زیادہ تر نوح علیہ السلام کی اطاعت غرباء نے کی تھی یا ایسے پیشے اختیار کرنے والوں نے کی تھی جن کو یہ حقیر پیشے کہا کرتے تھے تو اس لیے معاذ اللہ ان مسلمانوں کو ان مومنین کو جنہوں نے نوح علیہ السلام کی غربت کے ساتھ یا ان کے نزدیک معمولی پیشوں کے ساتھ اطاعت کی تھی ان کو ذلیل سمجھتے تھے تو یہ انہوں نے عذر بیان کیا کہ یہ تو ذلیل قسم کے یعنی معمولی قسم کے لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے لہٰذا ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور مفسرین نے بعد بیان فرمائے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان سب کو دور کر دیجئے پھر ہم آپ کی اطاعت کر لیں گے تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام بھی پیشے کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں جانتا ہے پیشہ بشرطے کہ جائز ہونا چاہیے لہٰذا جیسے ایک بڑا بزنس مین مذہب اسلام میں قابل احترام ہے اپنے مسلمان ہونے کی بنا پر اسی طرح روڈ کے کنارے پر اگر ایک ٹھیلا لگاتا ہے ایک شخص اور وہ روزی کما رہا ہے تو ہمارا مذہب اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو وہی مرتبہ دے گا جو ایک بڑے بزنس مین کا ہے لہٰذا یعنی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم اسے حقیر مسلمان اور اس کو اعلیٰ مسلمان نہیں کہہ سکتے پیشہ جو ہے وہ وجہ حقارت نہیں ہے اور پھر جب ایمان ساتھ شامل ہو جائے تو پھر پیشے کی کمی اگر کوئی دیکھتا بھی ہے کہ پیشہ معمولی سا ہے بشرطے کہ جائز ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام جو ہے وہ انسان کی عزت کے لیے کافی ہوتا ہے لہٰذا ان کا یہ مطالبہ یہ جو تھا بات کہی تھی انہوں نے یہ طنز بہت ہی برا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مذمت کے طور پر ذکر کیا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کی عملی حالت کو دیکھتے ہوئے، ان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے جملے کہے۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وما علمی بما کانوا یعملون، کہ نہیں ہے میرا علم اس کے ساتھ جو وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا کام ہے تبلیغ دین کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا، اور انہوں نے میری اطاعت کی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ کیا پیشہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ مجھے اس کے علم سے مراد، مجھے اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں تو تبلیغ دین کرتا ہوں، جو میری طرف آئیں گے میں اس کو اللہ کے قریب کروں گا اور وہ نجات پائے گا۔ ان حسابہم الا علی ربی لا تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب پر ہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لے گا، کیا یہ کر رہے ہیں کیا نہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اسلام قبول کرنے پہ کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ صرف کسی کے بظاہر حقیر پیشے کی وجہ سے اس کا اسلام لانا کوئی معاذ اللہ مشکوک تو نہیں ہو جاتا، لہٰذا ان کا حساب و کتاب سب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ میرا کام تبلیغ کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، وہ میں کام کر رہا ہوں، اور وہ میں تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کرو۔ لا تشعرون، لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے ہو، کاش تم شعور رکھتے، یعنی اس بات کا کاش تم شعور رکھتے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے اعلیٰ پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بڑے منصب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اس کی تعلیمات کو قبول کرنا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اب چاہے پیشہ کچھ بھی اختیار کیا ہو، اگر آدمی یہ لوازمات تیار کر لیتا ہے، یہ چیزیں، یہ انعامات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو آپ دور کر دیں، پھر ہم آپ کے قریب آ جائیں گے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو دور کر دوں، اور تمہارے صرف پیسے کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے، تمہارے بڑے بزنس کی وجہ سے، یا تمہارے خاندانی منصب کی وجہ سے، نسب کی اعلیٰ ہونے کی بنا پر میں تمہیں فوقیت دے کر ان غربا کو نکال دوں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ لہذا فرمایا کہ میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ میرا کام ڈر سنانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں مناسب کی تفریق پہ نظر رکھوں کہ اس کو کم منصب حاصل ہے تو پیچھے کر دیا جائے، اس کو اعلیٰ منصب حاصل ہے تو قریب کر لیا جائے، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، ڈر سنانا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ چاہے امیر سامنے آئے گا، چاہے غریب آئے گا، ہم اس کو سنائیں گے، لہذا ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر آپ باز نہ آئے، آپ نہ رکے، لتکونن من المرجومین، تو ضرور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہیں رجم کیا گیا ہے، یعنی آپ کو معاذ اللہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، ورنہ آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیجئے۔ قال ربی ان قومی کذبون، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، کذبونی، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی وبینہم فتحاً، تو مجھ میں اور ان میں پورا پورا فیصلہ کر دے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور مومنین میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو نجات عطا فرما دے۔ تو معاذ اللہ، آپ کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کو دھمکی دی تھی، یا آپ کے متبعین کو برا بھلا کہا تھا تو قلبی طور پہ ناراض ہو کر معاذ اللہ آپ نے غصے میں آ کے اس طرح کر دیا۔ نبی جو کچھ کرتا ہے، دعا کرتا ہے وغیرہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی ہی مشیت تھی کہ نوح علیہ السلام دعا کریں اور پھر جب اتمام حجت ہو گیا انہوں نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول عذاب ہو جائے. لہذا معاذ اللہ یہ ناراضگی کی بنا پر بدعا نہیں تھی, بلکہ جب یہ دیکھا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے, یہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں, ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو آپ نے یہ دعا فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا, طوفان نوح جس کو ہم مشہور ہے کہ آپ نے وہ, یہ دوسری آیات میں پورا واقعہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کشتی تیار کی, یہ قریب سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور پھر طوفان آیا, اتنا پانی آیا کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا. موسیٰ نوح علیہ السلام اور آپ کے جو گھر والے تھے اور جو آپ پہ ایمان لانے والے تھے وہ لوگ, اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اللہ کے حکم سے آپ نے اس کشتی میں رکھا تھا, تو آپ لوگ بچ گئے, باقی سب ہلاک ہو گئے. لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ فانجئی ناہو, تو ہم نے نجات دے دی اسے یعنی نوح علیہ السلام کو, ومن معہ فی الفلک المشحون, اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں. بھری ہوئی کشتی یعنی جو انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی, بہت سارا مال و متاع اس میں جو آپ لوگوں کے پاس سامان ضروریات زندگی کا تھا, جو دوران طوفان کشتی میں رہ کر استعمال کرنا تھا وہ سب آپ کے پاس تھا, باقی سب کا سب ڈوب گیا اور ہلاک ہو گئے. ثم اغرقنا بعد الباقین, پھر اس کے بعد ہم نے باقی تمام لوگوں کو ڈبو دیا. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے اکثر لوگ مومنین نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب آنے والا مہربان ہے. تو یہ اس میں بھی وہی بات کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس میں بھی ضرور ایک بہت بڑی نشانی ہے, وہ یہی کہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی کی اہمیت کا اندازہ اس سے وابستہ لوگوں کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تر غریب لوگ اور ایسے پیشے والے شامل ہوئے تھے کہ جن کو عموماً حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں یہ عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی پیشہ اہمیت کا حامل نہیں ہے, کوئی مالی طور پر منصب یا مالی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اس کی اطاعت کرنا, اس کے رسولوں کا کہنا ماننا یہ انسان کو مقبول کروا دیتا ہے. لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, مقرب ہو جائے, تو اسے چاہیے اطاعت رسول کرے, نہ کہ دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے بعد سوچے کہ شاید اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں گا, چاہے کتنی ہی نافرمانی کرتا رہوں, یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کمزور سمجھنا اپنے منصب اور اپنے جو اللہ نے اس کو قوت دنیا میں عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں, اور وہ سامنے والا دیندار ہو, یہ غیر مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قوت عطا فرمائی ہے, جو بھی کسی کے پاس قوت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے, کسی کو بظاہر اللہ نے کمزور کیا ہے تو یہ کمزوری بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے بطور آزمائش. تو مقابلہ طاقتور اور کمزور کا نہیں ہے اصل میں, کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کمزور ہے اس کو ہم دبا لیں گے, تو اصل میں مقابلہ ہوتا ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ. یعنی جب آدمی باطل پر ہوتا ہے اور وہ حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو اصل میں وہ حق جس کے ساتھ ہے اگر وہ بظاہر کمزور بھی ہے, تو اس طاقتور کا مقابلہ اس کمزور کے ساتھ نہیں ہے, اب اس کا مقابلہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والا اور کون ہوگا. لہٰذا جب کوئی اس مقابلے پر آتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے, جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے بھی مارے گئے. اب آگے حضرت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد, ان کا تذکرہ شروع ہوا. یہ عاد دراصل ایک شخص کا نام تھا اور اس کی جو اولاد میں تھی یہ ایک قبیلہ پورا بن گیا تھا, تو اسے قوم عاد کہا جاتا تھا. کذبت عاد المرسلین, قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون, جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم ہود نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ایک رسول امین ہوں, امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. واتیعون, اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا. ان اجریا الا علی رب العالمین, میرا اجر تو صرف عالمین کے پالنے والے پر ہے, اس کے ذمہ کرم پر ہے. وہی تقریباً تمام آیات ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں. اب آگے آپ نے مزید ارشاد فرمایا ان لوگوں سے اپنے قوم سے تبلیغ کرتے ہوئے کہ آتب نونا بکل ریعن آیتن تعبسون، کیا ہر بلندی پر تم ایک نشان بناتے ہو، ایک مقام بناتے ہو تاکہ تم راہگیروں پر ہنسو، یعنی گزرنے والوں پر ہنسنے کے لیے تم ایک مقام بناتے ہو. تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ شارع عام کے کنارے بڑے بڑے اونچے ٹیلے سے بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور گزرنے والوں پر پھر وہ ہٹیں کستے تھے، طنز کرنا، جملے، پھر آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا، جیسے کہ ہوتا ہے آوارہ گرد قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں، ایسی روڈ کے کنارے بیٹھ گئے، آپ کو گزر رہا ہے وہ لڑکھڑا گیا تو اس کے اوپر ایک اٹیک کریں گے، جملہ بولیں گے، پھر سارے ہنسیں گے. تو یہ طریقہ قابل مذمت ہے، بہت برا طریقہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ بیٹھ کر کسی ایک کو ٹارگیٹ بنا لیں اور اس کا مذاق اڑائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی کا مذاق اڑا رہے ہوں. دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں پھر کسی ایک کو ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں، اس بیچارے پہ طنز کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ بھی جھیپ مٹانے کے لیے ساتھ ساتھ ہنستا مسکراتا رہتا ہے. کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ ہو گئے، تم اتنا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا بظاہر ہنستا رہتا ہے لیکن اس کی شدید دل آزاری ہوتی ہے، شدت کے ساتھ دل آزاری ہوتی ہے. اور خاص طور پر جب کسی کے جسمانی عیب کے بارے میں مطلب اس طرح کیا جائے، مذاق بنایا جائے، ٹارگٹ بنا لیا جائے، تو اس بیچارے کو بڑا احساس کمتری ہوتا ہے، اس کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تنہائی میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتا ہے، اس کی تقسیم پر، اس کی صناعت پر اعتراض کر بیٹھتا ہے. اس سے اس کے ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر بیچارہ انتہائی ڈسہارٹ ہو کر خودکشی تک کا اقدام کر لیتا ہے. میں نے خود اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ کوئی بچی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، وہ اس کا جسم ذرا موٹا تھا، بھاری بدن کی تھی، تو سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ اتنا اس کا مذاق اڑتا تھا کہ اس کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی اور اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارا وہ مذاق جو کسی کے دل دکھنے کا سبب بنے، دل آزاری کا سبب بنے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ پچھلی ان قوموں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اس پر ہم مزید کلام کریں گے بعد میں. وآخر دعا.